भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक बंदों तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहिं राम सर चाप धर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। द्वैपायन श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री व्यास पूर्णिमा व्यास जयंती महामहोत्सव की जय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री पराशर नंदन भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी महाराज की जय। चतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायण हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी के मध्य स्थित श्री मलुक पीठ के पवित्र इस दिव्य सत्संग भवन में सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज भगवान व्यास जी की प्राकट्य तिथि है, आषाढ़ी पूर्णिमा को ही जीव जगत के परम कल्याण के लिए करुणार्द्र होकर भगवान श्री हरि पराशर नंदन सत्यवती नंदन के रूप में श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट हुए। श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट होने से उनको द्वैपायन कहा गया और श्री कृष्ण यह उनका नाम है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदों का व्यास किया इसलिए उनको वेदव्यास कहा गया। इतिहास और पुराण के माध्यम से उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया। भगवान व्यास प्रकट न होते तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता। पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध, मानव जन्म के चरम फल का बोध, जितने भी साधन हैं उनका बोध बिना भगवान व्यास की कृपा के नहीं होता है। जितने भी आस्तिक सनातन वैदिक संप्रदाय हैं, चाहे वे गणेश के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शिव के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शक्ति के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे सूर्य के उपासक संप्रदाय हों, और चाहे वे रामकृष्ण नारायण के उपासक वैष्णव संप्रदाय हों, सभी आस्तिक संप्रदाय, सभी परंपराएं उनके मूल श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी की वाणी ही सभी संप्रदायों की उपासना पद्धति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में प्रमाण है। इसलिए भगवान व्यास को कहा गया अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपुरो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है, पर चार मुख न होते हुए भी वो एक मुख के होते हुए भी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद का प्राकट्य होता है और भगवान व्यास की लेखनी से पंचम वेद, इतिहास और पुराण का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, श्री व्यास जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति की, धर्म की, संस्कारों की, सदाचार की सृष्टि करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान नारायण की चार भुजाएं हैं, व्यास जी की चार भुजाएं नहीं, दो ही भुजाएं हैं, पर बिना चार भुजा के वे दो भुजा वाले साक्षात भगवान नारायण हैं। भगवान के अवतार होने से तो वे नारायण हैं ही, वस्तुतः दो प्रकार का पोषण होता है, एक तो अन्नादि देकर शरीर का पोषण होता है और एक ज्ञान देकर अंतःकरण का पोषण होता है। शरीर के पोषण से अंतःकरण के पोषण की महिमा अधिक है। भगवान नारायण सबके शरीरों का पोषण करते हैं क्योंकि विश्वंभर हैं, सबके पालक हैं, पर भगवान व्यास से हमारे ज्ञान को पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति को पुष्ट करते हैं, हमारे वैराग्य को पुष्ट करते हैं, हमारे साधन को, हमारे संस्कारों को पुष्ट करते हैं। इसलिए श्री व्यास जी साक्षात नारायण हैं क्योंकि वे पालक हैं, पोषक हैं। भगवान रुद्र संहार करते हैं, शंकर जी की विशेषता है, हम सबके दो आंख हैं, शंकर जी की तीन आंख है, एक नेत्र उनके ललाट के मध्य में, व्यास जी के ललाट के मध्य में तीसरा नेत्र नहीं है, हैं? अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपुरो हरि अभाल लोचन शंभु, भाल पे लोचन नहीं है पर फिर भी वे शिव है, भगवान वादरायण, भगवान व्यास। शिव जी संहार करते हैं, व्यास जी महाराज भी अज्ञान का संहार करते हैं, तमोगुण का संहार करते हैं, पापों का संहार करते हैं, पवित्र इतिहास पुराण के आख्यानों के माध्यम से बड़े दिव्य दिव्य उपदेश इतिहास पुराण के माध्यम से प्रदान करके हमारे अज्ञान का संहार करते हैं, हमारे पापों का संहार करते हैं, इसलिए वे साक्षात भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनकी बनाई हुई सृष्टि पैदा की हुई सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर भगवान व्यास की कृपा से जीव को जो दिव्य ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से व्यास जी की सृष्टि उत्कृष्ट है। विष्णु भगवान के पालन पोषण में कितने खाए बिना मर रहे हैं और कितने खा खा के मर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं तो खा खा के मर रहे हैं। किसी को खाने को बहुत है पर वो खा ही नहीं सकता, और किसी को खाने की शक्ति बहुत है तो उसको खाने को ही नहीं है, क्योंकि राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले जाके जैसी चाकरी वाकू वैसू दे, मलुकदास जी ने कहा। तो कर्मानुसार ठाकुर जी हिसाब किताब रखते हैं, पर भगवान व्यास सबका समान रूप से पोषण करते हैं। व्यास वाणी का जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, ब्राह्मण हो चांडाल हो पापी हो पुण्यात्मा हो कोई हो, जो व्यास वाणी को स्वीकार करेगा ग्रहण करेगा उसके अंतःकरण का पोषण हो जाएगा, उसमें भेद नहीं है। भगवान के पोषण में एक बार भूख लगी खा लिया, भूख बुझ गई फिर भूख लग जाई, प्यास लगी पानी पी लिया फिर प्यास लगाई, पर ज्ञान व्यास जी की कृपा से जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा जीव का पोषण हो जाता है उसको प्राप्त करके जीव आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है, नित्य तृप्तो निराश्रया। इसलिए भगवान नारायण से भी उनका जो पालकत्व है वह उत्कृष्ट है। भगवान शंकर संहार करते हैं, पर संहार के बाद भी जनसंख्या वृद्धि लोग कहते हैं समस्या बनी हुई है, कितनी बार प्रलय हुआ फिर सृष्टि हो गई, पर व्यास जी की कृपा से जिस अज्ञान का प्रलय होता है, जिस अविद्या का संहार होता है, फिर वह साधक के अंतःकरण में फिर उत्पन्न नहीं होता। इसलिए व्यास जी की संहार का काम भी शंकर जी से श्रेष्ठ है। तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं और व्यास जी अकेले तीनों काम कर देते हैं, इसलिए वो साक्षात परब्रह्म हैं। उन्हीं व्यास जी के लिए ये बात कही गई है पुराणों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे जैसे कलयुगी प्राणियों के वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान व्यास नारायण की वंदना का श्लोक है। जिस प्रकरण में ये श्लोक आया उसी प्रकरण में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आया। गुरु पदवाच्य भगवान व्यास ही हैं, व्यास ही को गुरु कहा जाता है। आज की इस पवित्र तिथि पर उन्हीं भगवान व्यास का पूजन अपने गुरु के रूप में किया जाता है, क्योंकि गुरुजन जो कुछ भी उपदेश देते हैं वो व्यास वाणी का आश्रय लेकर के ही देते हैं। हम गीता भागवत रामायण जो कुछ कहते हैं अच्छी बात, वो हमारी थोड़ी ही है, वो भगवान व्यास जी की है। तो व्यास जी के प्रति हम सब उपकृत हैं, व्यास जी के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा। आज गुरुजनों का पूजन करना चाहिए, भगवान व्यास का पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हमने तो कोई गुरु ही नहीं बनाया, किसी भी पवित्र ब्राह्मण का व्यास के रूप में पूजन कर लो गुरु पूर्णिमा हो गई, किसी भी पवित्र ब्राह्मण का। नहीं मातृ समो गुरु, पुराणों में लिखा है माता के समान कोई गुरु नहीं है, इसलिए इस पवित्र तिथि पर माता हमें ज्ञान देती है इसलिए माता का पूजन करें। पिता भी गुरुपद वाच्य ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में गुरुवर्थे चक्रराज्यो विसरत अनुबधम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिश परसाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम बैरूप्याद सुरुपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभा त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। इस श्लोक में गुरुवर्थे माने पितृर्थे, गुरु माने पिता, इसलिए पिता का पूजन करें, माता का पूजन करें गुरु पूर्णिमा को, पिता का पूजन करें जिसने हमारा अक्षरारंभ कराया है, शिक्षा प्रदान की है, उन शिक्षकों का पूजन करें, गुरुजनों का पूजन करें। बड़ा भाई भी पिता के तुल्य होता है, गुरु तुल्य होता है, बड़े भाई का पूजन करें। जो कुल पुरोहित कुल गुरु हमारे जातकर्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि और सपिंडी तक कराते हैं वो भी गुरु हैं, कुल गुरु हैं। इस पवित्र तिथि पर उनका पूजन करें। और हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आज मध्य अरु अंत में यह रसकन की रीत संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रति। सभी संत गुरु हैं तो किसी भी संत का गुरु रूप में पूजन करें। और प्रत्यक्ष किन्हीं सदगुरु भगवान ने आपको भगवान की शरणागति प्रदान की है, भगवान की उपासना प्रदान की है, भगवान का पवित्र नाम आपके कान में उपदेश किया है, तो आप उनका तो भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें ही। ये गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की तिथि है ये व्यास पूर्णिमा। बहुत ही दिव्य इसका महात्म्य है। पर प्रायः लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि आज व्यास जी की जयंती है, गुरु पूर्णिमा में व्यास जी की जयंती है, ये बात कम लोग जानते हैं। पर व्यास जी का पूजन और व्यास जी का स्मरण आज जरूर करना चाहिए। मूल में तो उन्हीं की तिथि है, उन्हीं का पूजन है, किसी मनुष्य का पूजन नहीं है। बोलो वेद व्यास भगवान की जय, जय श्री राम कुमार दास जी द्वारा। श्री राम जय राम जय जय समति छाड़ी विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद गुण स्वभाव त्यागे भगवंत व्याप्य अनंत। चौदशी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहिं भव जा इसी 203 में पद की चर्चा हम कर रहे हैं। तीन दिन हो गए ना, तीन दिन इसका व्याख्यान करते हुए हो गया। आज कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पीछे का नहीं लेंगे। सरलार्थ यही है कि श्री हरि ही श्री गुरु हैं। श्री हरि स्वयं श्री गुरु के रूप में हम जीवों के ऊपर अनुग्रह करके प्राप्त भए। उन श्री हरि रूप श्री गुरु के चरण कमलों का सेवन करो, मन से सेवन करो। अरे मन, श्री हरि ही श्री गुरु हैं, उनके चरण कमलों को श्रद्धा पूर्वक भजो, उनकी सेवा करो। कैसे करें सेवा? क्यों नहीं बनती है? बोले अभिमान के कारण सेवा नहीं बनती है। मन तजी अभिमान, अभिमान त्याग करो। अभिमान सेवा में बाधक है। अहंकारी व्यक्ति सेवन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति के मार्ग में पांच प्रकार के अहंकार त्याज्य हैं, जाति विद्या महत्व रूप यौवन। जातिर विद्या महत्वंच रूप यौवन में वच। उत्तम जाति में जन्म होना अच्छी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर उस वर्ण का अभिमान होना अच्छी बात है, अहंकार होना अच्छी बात नहीं। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, पर विद्या का अहंकार होना बहुत बुरी बात है। सच्चे जो विद्वान होते हैं वे सर्वथा अहम शून्य हो जाते हैं, क्योंकि अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी। विद्यावान होना अच्छा है, विद्वान होना अच्छा है, पर निरभिमानी होना अधिक श्रेष्ठ है। विद्या है, शास्त्र का बोध है, सभी ग्रंथों को पढ़ सकते पढ़ा भी सकते हैं, किंतु यदि अभिमान शून्य नहीं हुए तो उनका वह शाब्द ज्ञान मात्र उदर पूर्ति का साधन बन के रह जाएगा, उससे मोक्ष नहीं होगा, उससे न ज्ञान होगा न भक्ति होगी, कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं उससे। उसके लिए तो शास्त्रों में लिखा, यथा खरस चंदन भार वाही भारत से वेत्ता न तु चंदन से। गधे की पीठ पर चंदन का बोझ लदा हुआ है, उसको तो ईंट पत्थर ला दो तो वजन है, मलयागिरी चंदन ला दो तो भी भारी है उसके ऊपर। बहुत समाज में सम्मान प्राप्त होना, महत्व प्राप्त होना, श्रेष्ठ पद प्राप्त होना बहुत अच्छी बात है, पर उस श्रेष्ठ पद का अहंकार होना अच्छी बात नहीं, वो पतन का कारक है। रूपवान होना अच्छा है, पर रूप का गुमान होना अच्छा नहीं है। रूप का अहंकार होगा तो किसी भक्त का तिरस्कार हो जाएगा, तो अधोगति में जाना पड़ेगा। युवावस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है युवावस्था, जो चाहे वो युवावस्था में प्राप्त कर सकता है। साधन में लग जाए युवावस्था में तो क्या कहना, शास्त्राध्ययन में लग जाए तो क्या कहना, जिस काम में भी युवावस्था में लग जाएगा, लौकिक हो अलौकिक हो, उसमें सिद्धि जरूर मिलेगी। पर युवावस्था का अहंकार होना अच्छा नहीं है, ये मद अच्छा नहीं, ये सब दोष यत्न पूर्वक त्याग देने चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के मार्ग के कांटे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हम लोग विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ के राजपुर गांव में श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका आविर्भाव हुआ। पक्का प्रमाणित है कि वो विप्र कुल के हैं, लेकिन पूरे तुलसी साहित्य को देख लो, द्वादश ग्रंथों को देख लो, कहीं जाति के अहंकार की गंध तुलसीदास जी के साहित्य में नहीं है। बताओ कोई हो तो जिस ग्रंथ में उन्होंने अपनी जाति को कहकर के अहंकार किया। विद्वान ऐसे हैं कि हमारी ऐसी मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व और अभी और सैकड़ों हजारों वर्ष आगे तक तुलसीदास जी के जैसा विद्वान न कोई हुआ, न कोई है, न आगे कोई होगा। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमारा विचार रहता है कि हम व्यास जी की वाणी का जहां तक उपलब्ध है वहां तक हम उसका मूल पारायण कर जाएं। यद्यपि समय कम मिलता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, बीच में व्यवधान भी आ जाता है, छूट भी जाता है, लेकिन फिर शुरू कर देते हैं। अब तक भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से संपूर्ण महाभारत का मूल पारायण, स्कंद पुराण का मूल पारायण, पद्म पुराण का मूल पारायण, ब्रह्म विवर्त पुराण का मूल पारायण, ब्रह्म पुराण का मूल पारायण, ब्रह्मांड पुराण का मूल पारायण, विष्णु पुराण का मूल पारायण, शिव पुराण का मूल पारायण, अभी भविष्य पुराण का मूल पारायण चल रहा है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण तो 5-7 आवृत्ति हो ही चुका है। तो अब तक जो पारायण हमने किया है आचार्य जी, तो हमको लगता है हमें कोई तुलसीदास जी के सभी ग्रंथ कंठस्थ नहीं है, पर कई बार पुराणों को पाठ करते करते अमुक पुराण में जो विशेष बात है, अरे तुलसीदास ने बात तो अमुक जगह कही है, ये बात तो अमुक जगह कही है, ऐसे लगता है कि संपूर्ण वेदादि शास्त्र, संपूर्ण इतिहास और पुराण की जो एकदम सारभूत वस्तु थी उसको उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट कर दिया। ऐसी अनुपम अद्भुत क्षमता क्यों न हो। वाल्मीकि तुलसीदास कलु कलु भविष्यति, साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट हैं। और महर्षि वाल्मीकि कौन हैं? जब भगवान वेद ने यह देखा कि वेदांत वेद्य तत्व श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में आविर्भूत होने वाला है, तो क्यों ना हम उनके यशोगान के लिए अवतार ग्रहण करें। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ, और वाल्मीकि रामायण का आरंभ तकार से तपस्वाध्याय निरतम यहाँ से आरंभ है, और जगाम त्रिदिवम महत यहाँ पूर्णता है। प्रत्येक एक शास्त्र श्लोक में गायत्री के चरण के अनुसार अक्षर बदल गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं, और वेद उनके द्वारा वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि और वाल्मीकि के स्वरूप तुलसीदास जी, कोई सामान्य महापुरुष नहीं है तुलसीदास जी। साक्षात भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान से अलग थोड़े ही हैं। स्वयं भागवत के 4th स्कंद में भगवान कह रहे हैं, अहम् ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण अहम् विष्णु। और ये ब्रह्मा जी और ये भगवान शिव, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी मेरा ही स्वरूप है, शंकर जी भी मेरा ही स्वरूप है। यथा पुमान्न स्वांगेशु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य अलग अलग आकार प्रकार और अलग अलग कार्य होने के बाद भी अंगों में भेद नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति का मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी के हाथ हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार हो जाएगा, एक अंग के सत्कार से संपूर्ण अंगी का सत्कार भी हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, और बारीकी से देखें तो पंडित जी किसी भी प्राणी का चराचर में किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, अब किसी का भी आदर भगवान का ही आदर है। ऊंची बात तो किसी का तिरस्कार न करें। तो हम कह रहे हैं तुलसीदास जी साक्षात भगवत रूप ही हैं, और अभी तक आप विनय पत्र का सुन रहे हैं, ऐसी दीनता, आहा क्या कहना। कोई ज्ञान के आचार्य हैं तो कोई भक्ति के आचार्य हैं तो कोई विरक्ति के आचार्य हैं। यदि दैन्य भाव का आचार्य किसी को कहा जाए तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्य भावाचार्य। ये दैन्य ही भगवत प्रेम के अभिव्यक्ति कराने वाला है, क्योंकि छह प्रकार की शरणागति में अंतिम है कार्पण्यम। कार्पण्यम करते दैन्यम, दीनता के बाद ही ज्ञान प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, नहीं कुछ नहीं प्रकट होगा। आह इतने बड़े विद्वान पर कभी ना हो नहीं चतुर कहा। मतिमंद और गमार कहा है तुलसीदास, मतिमंद गमार, विद्याभिमान का लेश भी नहीं है उनमें। अपने काल में जब वे विराजमान थे और मानस जी का प्राकट्य हो चुका था, उस समय भारतवर्ष में काशी में नहीं इस संपूर्ण अखंड भारत में तुलसीदास जी की जैसी मान्यता, जैसी प्रतिष्ठा भक्ति काल में हुई है, वैसी प्रतिष्ठा किसी को प्राप्त नहीं। मधुसूदन पाद सरस्वती जैसे अद्वैत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुषों ने उनकी महिमा को स्वीकार करके नतमस्तक वे हुए। साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनके ग्रंथ को हस्ताक्षरित करके प्रमाणित किया, बड़े बड़े बादशाह उनके चरणों में नतमस्तक हुए। आज भी काशी में वह नंदी प्रमाण है जो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जिसका मुंह है, उसे अपने हाथ से उन्होंने भोजन कराया। हत्यारा था, राम राम मैं हत्यारा हूं, आपने कहा राम राम बोलने वाला तो हत्यारा हो गए नहीं, उसको भोजन करा दिया। काशी के लोगों ने विरोध किया, बोले हत्यारा है, इसने प्रायश्चित कब किया, बोले सारे तीर्थों में घूम आया, दिन भर राम राम चिल्ला के राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ, तो राम राम लेने वाला हत्यारा कहाँ से हो गया, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते राम नाम लेने से। या तो ये कह दो कि शास्त्रों में नाम महिमा लिखी वो झूठी है, या ये कह दो कि ये हत्यारा नहीं है, ये चीट है। बोले हम ये सब भावुकता की बात नहीं मानते हैं। कैसे मानोगे, बोले इसके हाथ से नंदीश्वर भोजन कर लें तो हम मानेंगे। उन विद्वानों के मन में था कि पत्थर का नंदी कहीं भोजन करेगा ना, करेगा ना, हम जीत जाएंगे। गोस्वामी जी ने उसी ब्राह्मण के हाथ से रसोई बनवाई जिसको हत्या का पाप लगा था, ब्रह्महत्या का, और कहा कि नंदीश्वर को जिमाओ। केवल नंदीश्वर से इतना ही कहा कि आप भगवान शिव के वाहन हैं, जो भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं, आपसे अधिक राम नाम की महिमा कौन जान सकता है। आप नाम महिमा को सबको प्रमाणित करने के लिए, यदि ये ब्राह्मण निष्पाप हो गया है आप इसके हाथ से पाइए, नंदीश्वर का मूढ़ लेने लग गया, वो चैतन्य हो गए और पूरा थाल भर के भोजन कर गए। आज भी वो नंदीश्वर हैं काशी में। सारे काशी के विद्वान उनके चरणों में पड़ गए। रूप का क्या कहना, गोस्वामी जी बड़े रूपवान भी थे। और बहुत दीर्घ आयु तक वे विराजमान रहे। कितनी लंबी आयु तक रहे? हाँ, 1554 में जन्म है और 1680 में महाप्रयाण है। कितना हुआ जोड़ के बताओ। हैं? 126 वर्ष की आयु तक जीवित रहे वो। 120 वर्ष की पूर्णायु है, उससे 6 साल ज्यादा। और 126 वर्ष में भी किसी का हाथ पकड़ के चलना होता हो, लकड़ी टेक के कांपते हुए चलते हो, सो नहीं, अंतिम क्षण तक भी किसी को अपनी सेवा में नहीं रखता। काशी के भीतर थूका नहीं, काशी के भीतर लघुशंका नहीं की, मलमूत्र का त्याग नहीं किया। 80 घाट पर विराजते थे, गंगा पार करके उस पार जाते थे दो समय स्नान करने, उसी समय कुल्ला मलमूत्र त्याग करके आते थे, उसके बाद फिर काशी में रहते थे। यहाँ भजन की भूमि है, ये भगवान का धाम है, इसमें मलमूत्र त्याग क्यों करें? ये धाम निष्ठा उनकी। जब वृद्ध हो गए तो एक नौका उनको छोटी सी दे दी गई, उस नौका को खुद चलाकर चले जाते थे पल्ली पार, गंगा पार करके। उस नौका के भग्नावशेष आज भी 80 घाट में तुलसीदास जी की कुटिया में रखे हैं। कहाँ है अहंकार उनका? काशी की विद्या है उनकी, लेकिन अभिमान कहीं छू नहीं गया। अरे जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का दास अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है, क्या कहना। हमारे लिए तो नाभाजी भी वही, तुलसीदास जी भी वही, व्यास जी भी वही, और रामकृष्ण नारायण भी वही है। परम विद्वान होते हुए अहंकार का लेश उनमें नहीं था। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म, काशी में अध्ययन, 1943 में उन्होंने शास्त्री कर लिया था, परीक्षा बिना दिए चले आए थे। उसमें बार बार परीक्षाएं नहीं होती थी, एक परीक्षा होती थी। और हम पढ़ते थे यहाँ तो बोले हमने लघु सिद्धांत पढ़ा दिया है, अब हम तो सब भूल भाल गया है, हम अभ्यास में नहीं रह गया है, अब तो तुम्हारी आगे पढ़ाई शुरू हो गई है, हम क्या पढ़ाएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं ज्यादा, ऐसी रहे आए काशी में बस, और तो क्या है, ऐसा बोलते। और जब हम उनसे पूछते तो बिना ग्रंथ देखे लेटे लेटे तत्वबोधनी बालोरुमा बोलते चले जाते। प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली, ऐसे क्लिष्ट ग्रंथ बिना देखे बोलते चले जाते। महाभाष्य तक पढ़ाने की सामर्थ्य रखने वाले। अब कहते थे हम न शास्त्री हैं, न व्याकरणाचार्य हैं, कुछ नहीं है, ऐसी मध्यमा में पढ़ते पढ़ते हो बाबा जी हो गए, अंधों में काने राजा। साधु लोग भूले भाले होते हैं, उन्होंने विद्वान कहना शुरू कर दिया, हम कोई विद्वान विद्वान नहीं है। यही चीज सीखने की है, महापुरुषों के चरणों में रहकर सीखने की है। कैसे अद्भुत विद्वान, कैसी उनमें दीनता, यही है साधुता, इसी को साधुता कहते हैं। तो उन गुरुदेव का सेवन करने से यही सेवत पाई हरी सुख निधान भगवान। प्रतिपदा, ये बात हम पहले कह चुके हैं इसलिए दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के होली के अवसर का वर्णन है इसमें। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमासी तक साधक सद्गुरु पादाश्रय जब ग्रहण करता है, अमावस्या की रात्रि व्यतीत भई, अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई। ये हरिगुरु की शरणागति ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। उसमें न ज्ञान प्रकट हुआ न भक्ति प्रकट हुई, केवल मस्तक पर तिलक आया, गले में तुलसी पधराई गई, अब वह भगवत प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन गया। अब इसके बाद उसकी कला बढ़ने लगी। अब तक कला दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर जैसे ही हरिगुरु की शरणागति हुई और साधन में प्रवृत्त हुआ तो चंद्रमा की कला दिखाई पड़ने लगी। उसको कहते द्वितीया का चंद्र दर्शन, और वो चंद्र भगवान शिव के ललाट पर शोभायमान है। अर्थात ऐसी प्रेम की कला जिसमें आ जाती है वो तो देवाधिदेव महादेव के भी जटाभाग में सुशोभित होने लग जाता है, ऐसा हो जाता है, वो वंदनीय हो जाता है। ये द्वितीया तिथि क्या है? द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही, द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही मही मंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि द्वैत मति का अर्थ है भेद बुद्धि। परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, इस भाव से चराचर में भगवान को देखना यही यथार्थ दृष्टि है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सीय राम मय सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगपान। ये दृष्टि है, पर ये दृष्टि न रख करके हम भेद दृष्टि रखते हैं, नाना नाम रूप का अनुभव करते हैं। ये नानात्व दर्शन जो है इसी का नाम है द्वैत मति। द्वैत माने क्या होता है? द्वि शब्द से द्वैत बना, द्वयोर भावो द्विता, दो का जो भाव है उसको कहेंगे द्विता, और द्विता एव द्वैतम, द्विता को ही द्वैत कहेंगे, और नए समास कर देंगे तो बनेगा अद्वैतम। दो का भाव जिनमें नहीं है, अर्थात जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है सद्गुरु भगवान के माध्यम से, और गुरुजनों का पादाश्रय लेकर निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ साधन में लग जाता है, तो धीरे धीरे उसकी द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो सब में अपने आराध्य का दर्शन करने लग जाता है। तो द्वैज द्वैत मति छाड़ी, द्वैत मति को त्याग करके चरहि महि मंडल धीर, और असंग हो करके सारी धरती पर वे विचरण करने लग जाते हैं। न किसी को शत्रु मानते हैं न किसी को मित्र मानते हैं, मैं मेरा तू तेरा ये भाव उनमें नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने पद संख्या 136 में कहा है, सपनेऊ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। बोले करोड़ों बात कहने की क्या जरूरत है, करोड़ों बात की एक बात है। जब तक भेद दृष्टि बनी हुई है, अभेद रूप से परमात्मा का सर्वत्र अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसलिए द्वैत बुद्धि ही मोह शोक संशय आदि की जनिका है, उसको उत्पन्न करने वाली है। इसके छूटने पर ही भगवान की कृपा से जीव सुखी होता है। मन में देह के प्रति अहमता और देह से संबद्ध संसार के प्रति ममता, यही है द्वैत बुद्धि। अहम और मम ये भी द्वैत बुद्धि है। यही अपने और पराये का भेद उत्पन्न कर देता है। इस विचार को त्याग करके जीव सर्वत्र सुखी होकर के विचरता है। इसलिए 114वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, ये सब हो चुके हैं पहले पद, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन हरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, संस्कृति दुख तो द्वैत जनित संस्कृति दुख, संशय शोक अपारा, हा संशय शोक अपारा, जो मन हा जो निज मन परिहरे विकार, हो जाते हैं तो पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन बात को ठीक को कहे। तो द्विज द्वैत मति छाड़ी चरही मही मंडल धीर, धीर धीर माने धैर्य गुण से युक्त। धैर्य की परिभाषा क्या है, धैर्य इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का ही नाम है धैर्य। महाभारत के वन पर्व में धैर्य इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह को ही धैर्य भगवान व्यास ने कहा है। उपनिषद के अनुसार इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति बाह्य विषयों की ओर है, प्रवाहित है वृत्ति, वृत्ति का प्रवाह इंद्रियों का रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर है। उसको विवेक पूर्वक उसको रोक लेना, अंतर्मुख कर लेना, इसका नाम है धीरत्व। वो है सवई धीर उदारता, उसी को धीर कहते हैं। इसलिए कामादि विकारों से जिनका चित्त विचलित नहीं होता है, ऐसे महापुरुषों को धीर कहा जाता है। ये बात विनय पत्रिका में कही गई है, अखिल जीव वत्सल निर्मत्सर चरण कमल अनुरागी, ते तब प्रिय रघुवीर धीर मति अतिशय निज पर त्यागी। जो सभी प्राणियों के ऊपर वात्सल्य रखते हैं, जिनमें मात्सर्य दोष नहीं है, जो आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले हैं, हे रघुवीर, ऐसे जो धीर मति के हैं, जिनमें अपने पराये का भेद नहीं है, वे आपको अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे भक्त आपको अतिशय प्रिय हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में अरण्य कांड में धीर शब्द की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्ष्मी मन देखत काम अनीका रही धीर दिन के जगली का। लक्ष्मी मन देखत काम अनीका रही धीर दिन के जगली का। हाँ रही धीर दिन के जगली। की प्रचंड सेना को देख करके भी जो धैर्यवान बने रहते हैं, अधीर नहीं होते हैं, ऐसे महापुरुषों को धीर कहा जाता है। ये स्वयं राम जी अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को वैराग्य का निरूपण करते हुए कह रहे हैं। इस प्रकार से शांत चित्त होकर के और भगवान के भक्त असंग भाव से इस संसार में विचरते हैं। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। उत्तरकांड में मानसी में संत सुखी विचरंती मही पूरी धरती पर विचरते हैं। मान और अपमान, सम्मान और अपमान दोनों में उनका समान भाव रहता है। वे ना सम्मान को महत्व देते हैं ना अपमान को महत्व देते हैं। कोई बहुत अधिक सम्मान कर दे तो उनके चित्त पर ये प्रभाव नहीं होता कि मैं सम्मान के योग्य हूं। कोई उनको अपमानित कर दे तो उनको ये नहीं लगता कि हमारा अपमान हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे उपाधि रहित होते हैं, वो मायिक उपाधियों से रहित होते हैं। उपाधि जब तक लगी रहे, उपाधि माने माया ही तो है। एक बरसाना में गह्वर वन में ब्रह्मचारी जी के कुआं के पास एक संत माता जी रहती थी, गार्गी बाई, गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज की कृपा पात्र थी। वो बहुत अच्छी साधिका थी, बड़ी अकिंचन थी, वहां रह के भजन करती थी। अब उस समय तो उतनी सुविधा नहीं थी, उतना पक्का परिक्रमा का मार्ग भी नहीं था और बहुत अतिशय छोटी सी कोठरी थी, बीच में से परिक्रमा मार्ग एक चबूतरा। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं एकदम गरीब नहीं हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, भिक्षा से चुटकी अन्न आ जाता है, आटा, उसी से गुजारा होता है। मेरी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, पर मेरे मन में भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा है, तो आप हमको बरसाने में कथा सुना दो। और बोली 1500 रुपए है हमारे पास। कितना? एक पीपा तो आटा है, एक पीपा भर के आटा है, 15-16 किलो होगा और यह कम होगा, आटा तो कुछ ज्यादा आ जाता है, पीपा में कम वजन आता है, हैं? 10-12 किलो होगा, हैं? हाँ, एक पीपा आटा आटा तो बोले कोई बात नहीं और आ जाएगा, और 1500 रुपया है हमारे पास, तो इतने में हो जाए। महाराज बोले ये भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं हो जाएगी कथा, कोई बात नहीं हो जाएगी, पैसा तुम रखो अपने पास, कोई बात नहीं रखो। महाराज जी पधारे, हम भी थे साथ में, कथा में छोटे थे। एक झोपड़ी जैसी छप्पर जैसा डाल दिया, उसके नीचे वो इतनी छोटी चौतरी थी कि उसपे महाराज जी की छोटी चौकी और हम दो तीन मूर्ति बस, वो बैठने की जगह नहीं थी। एक कोने में भाई सामने से परकम्मा जैसे ये चौकी बैठी, यहां से लोग निकलने परकम्मा वाले, माइक वाइक की जरूरत नहीं, और आने जाने वाले कोई बैठ गया सुन लिया तो सुन लिया, ऐसी कथा थी। व्यास जी की पूजा तो रोज करनी चाहिए तो एक रुपया पूजा में रोज चढ़ाती थी, और जो हम लोग बैठे थे उनको चाराना चाराना 25-25 पैसा चुवन्नी चलती थी, चुवन्नी चुवन्नी सबको देती थी। अभी एक ही दो दिन हो पाया कि एक 20-22 साल का एक जवान लड़का जैसा था वो आ गया होगा वहां कुछ काम वाम करता, बोले माता जी हम यही रहेंगे सेवा करेंगे, बोले ठीक है। तो एक एक पीपा गेहूं और आ गए तो बोला महाराज माता जी इनको हम पिसवा लाओ, मैं बोले हाँ पिसवा लाओ। वो क्या उस माता जी ने 1500 रुपए उस पीपा में ही रखे थे, वो गेहूं थोड़ी पिसवाना था उसको, तो पीपा पैसा चाहिए था, वो ले गया वो भी, वो 1500 रुपया भी नहीं रहे उसके पास। अब रोने लगी, बोले महाराज वो तो गया। महाराज जी बोले बहुत अच्छा हुआ, पैसे का आश्रय समाप्त तो हो गया, भगवान का आश्रय हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब कथा कैसे, बोली सब हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी भंडारा भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो शांति से, तुम्हारा मन 1500 रुपए में लगा था इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की, वो चला गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और खूब संत आते थे कथा सुनने, नाम जापक संत, दो समय महाराज जी कथा करते थे। तो एक बड़े प्रतिष्ठित दिव्य महापुरुष ने एक बात कही, अरे बोले महाराज जी भारतवर्ष की संत परंपरा के ऐसे महान संत हैं, विद्वान संत हैं, अरे बरसाने में कथा ही कहनी थी तो थोड़ा इशारा हो जाता, बढ़िया से बढ़िया पंडाल बन जाता, व्यवस्था हो जाती, भली बाई सुन लेती, ना बैठने की जगह श्रोताओं को, ना स्वयं के बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ऐसी जगह उन्होंने इतने बड़े विद्वान होकर वहां कथा, ऐसी जगह बैठ के कथा कहनी चाहिए। महाराज जी ने अपने स्तर का विचार नहीं किया, तो कोई महात्मा होंगे भोले भाले राधा वल्लभ दास जी जैसे, उनके सामने बात हुई, भोले भाले महात्माओं के मन में पचती नहीं, वो कह देते हैं। उन्होंने आके महाराज जी से कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आपके लिए कह रहे थे कि बताओ ऐसी गरीबनी भिखारिन के यहाँ कथा कहने चले गए, इतने बड़े महात्मा, भक्तमाल का भाष्य किया, इतने संस्कृत ग्रंथ लिखे, इतने अच्छे विद्वान, ऐसे बैठ गए आके, खाने का भी ठिकाना नहीं, वहां बैठ गए आके। महाराज जी ने कहा बहुत विनम्रता से उन संत से, कहा उन्होंने जो कुछ कहा है अपने विचार से बिल्कुल ठीक कहा है, पर दास का निवेदन ये है कि जिसने अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, और जिसने अपना कोई स्तर ही स्वीकार नहीं कर रखा है उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि ये गहवर वन श्री राधा रानी का निकुंज है, युगल की नित्य विहार स्थली है, यहाँ सब जितने वृक्ष हैं लताएं हैं सब महान रसिक सिद्ध संत हैं, यहाँ के पक्षी भी सब मुनिगण ही हैं, ये सब श्रवण कर रहे हैं कथा का। हमारे इतने पुण्य कहाँ थे कि हम यहाँ एक रात भी रह सकें, हमें श्री जी ने गहवर वन में वास दिया, 7-8 दिन तक रहने का अवसर दिया, हम तो इसी से कृतार्थ हो गए। जिसने कोई स्तर स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटे और बढ़े, हमारा तो कोई स्तर ही नहीं तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। ये बात जब हमने पूज्य मिश्री जी गुरु जी को सुनाई तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा निरुपाधिक अवस्था इसी का नाम है। इसी को निरुपाधिक अवस्था कहते हैं। निरुपाधिक परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुण वाला बनना पड़ेगा। उपाधि रहित मायिक उपाधियों से शून्य परमात्मा है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें भी निरुपाधिक बनना पड़ेगा। जाति विद्या महत्व रूप यौवन आदि सारे उपाधियों को अहंकारों को त्याग देंगे तब हम निरुपाधिक होंगे, तब हम भगवान की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति में। कितनी बातें हमें स्मरण में आती हैं, हम क्या क्या कहें। सुनाम एक जगह है पंजाब में, सुनाम शहर है और अच्छी मंडी है सुनाम की। तो सुनाम में महाराज जी की कथा थी, हम भी गए साथ में। इस बात सन 1984 की है, तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनका देहावसान नहीं हुआ था तब की बात। बड़ा आतंक चल रहा था उस समय पंजाब में, महाराज जी पधारे। तो एक ब्रजवासी पंडित थे वृंदावन के, उनको पूजा पाठ कर्मकांड के लिए उनको साथ में लेके गए। तो महाराज जी इतने सरल, उन पंडित जी ने देखा कि जजमान तो मालदार है, बढ़िया अच्छी कथा होगी। वो झगड़ने लगे, कल से कथा होनी है। बोले रे हम बाबा जी के नीचे बैठ के पूजा पाठ थोड़ी कराएंगे, हम तो खुद ही वृंदावन के पुरोहित हैं, पंडा हैं, और हम तो पंडित हैं, हम खुद व्यास बनते हैं, हमारे नीचे लोग पाठ करते हैं, हम पाठ पूजा कराने आए, कथा तो हम कहेंगे। आप उस महानुभाव का नाम बता दो कि जो कथा कहने जाए और उसके साथ वाला पंडित जी झगड़ा करे कि ये कथा नहीं कहेंगे हम कथा कहेंगे, और वो कहें कि नहीं इन्हीं को कहना चाहिए, ऐसा कोई मिलेगा उदाहरण। महाराज जी को पता चला कि वो पंडित जी तो जाने के लिए तैयार हैं, कहते हम कथा कहेंगे पाठ नहीं करेंगे। तो जजमान बेचारा परेशान, अब क्या होगा। महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बोले हमें पता नहीं था कि ये सकाम अनुष्ठान है, आपके घर में कोई बाधा है। बाधा थी प्रेत बाधा, उसकी निवृत्ति के लिए कथा थी, और भी कोई कामना तो होती संसारी लोगों के मन में, किसी कामना की पूर्ति के लिए। तो देखो कामना की पूर्ति तो किसी सदगृहस्थ ब्राह्मण के द्वारा ही बढ़िया से होती है, ये संकल्प लेंगे। और देखो कथा तो पूरी होती नहीं है, पाठ ही पूरा होता है, तो दूसरा कोई पूरा पाठ करेगा ये हम विश्वास पूर्वक नहीं कर सकते, पर हमको पाठ का सुख मिलेगा, हम पूरा पाठ करेंगे, और पूरा पाठ होगा तो तुम्हारी कामना भी पूरी हो जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो हम पाठ करेंगे। और ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, इन्हीं को व्यास आसन पर बिठाओ, इनको कथा कहने दो, ये प्रेम से कथा कहें, हमें कोई परेशान, बहुत बढ़िया है। देखो बोले नहीं ऐसा कैसे संभव है, हम तो इनको बिल्कुल, हमने बुलाया इनको कब, हम दूसरा पंडित रख लेंगे। देखो वृंदावन से कोई ब्रजवासी ब्राह्मण आए हैं, वे नाराज होके दुखी होके चले जाएं तो ब्राह्मण संत रुष्ट हो जाएं तो अनुष्ठान होने के पहले ही अनुष्ठान में बाधा आ गई, इसलिए मेरी आज्ञा है। और बड़े प्रेम से उनको बहुत आदर दिया, बोले पंडित जी आप ही कथा कहिए, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे हैं, और हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में तो रहे ही हैं, तो इतना तो समझते हैं कि श्लोक ठीक से बोला जा रहा है कि नहीं बोला, इतना तो समझते हैं कि नहीं। सामान्य संस्कृतक व्यक्ति भी समझ सकता था कि मंगलाचरण के मंगलाचरण में कम से कम 10-20 अशुद्धियां थी उनकी, इतने शास्त्रज्ञ थे वो और बढ़िया अच्छी कथा कहते थे, अपने ढंग की कथा थी गा करके। तो महाराज परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पे राजा परीक्षित को कथा रस को पान कराते हुए सुखदेव जी महाराज बोले, इस ढंग से बोलते थे। और जहां गोपे चुटीला झलर भर पचलंगा लहंगा धार झब्बा धार जन क्या क्या बोलते, विचित्र नक्षिक गोपी का वर्णन। महाराज जी बोले इतनी सुंदर कथा ब्रजवासी ब्राह्मण ही कह सकते, दूसरा नहीं कह सकता। इसको कहते सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मई। राजस्थान के एक गांव में, उस गांव का नाम था निमाणा, अभी भी गांव है सामुद के पास, उस गांव में महाराज जी की कथा थी। श्री प्रेमदास जी महाराज ने महाराज जी को बुलाया, हम लोग गए वहां, बहुत व्यवस्था अति सामान्य थी उस समय, तो गए। खैर वहां पहुंचे तो वहां गांव के एक पंडित जी थे, वो काशी पढ़े हुए थे, उनका नाम था शंकर शर्मा पंडित, अच्छे विद्वान थे। और वो पता नहीं किस बात से चिढ़े थे, महाराज जी जैसे आके बैठे कि वो संस्कृत में महाराज जी से ताल ठोकने लगे शास्त्रार्थ के लिए, आप कथा कहने आए हैं, आत्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए, संस्कृत में बोल रहे थे। महाराज जी बोले, संस्कृत में ही बोले, न तो हम शास्त्री हैं न हम व्याकरणाचार्य हैं, हमने वेदांत शब्द तो सुना है, वेदांत होता क्या ये भी हम नहीं जानते। तो ये वेदांत विषयक प्रश्न है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ये सब हमारे जैसे लोग क्या समझेंगे, हम तो इतना ही समझते हैं राम राम करना चाहिए। इतना कह के महाराज जी मौन हो गए और वो बार बार कहें बताइए आत्मा का स्वरूप। महाराज जी एक वाक्य में बोले, आत्मवित चरणार्चनम इदमेवो पाया, बस इतना बोल के चुप हो गए। आत्मविद्ता महापुरुष के चरणों की सेवा, आत्मबोधता एकमात्र साधन, बस इतना कह के महाराज जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। गांव के लोग वहां बैठे थे, राजस्थान के लोग, गांवड़े के लोग, वो संस्कृत तो समझते नहीं थे कि महाराज जी ने क्या कहा, पंडित जी क्या कह रहे, वो तो यही देख रहे थे कि ये चुपे हैं बाबा जी और ये बोलते चले जा रहे हैं, वो ताली बजाने लगे। अरे देखो बाबा जी कुछ नहीं जानते हैं, कहां के बाबा जी को पकड़ लाए कथा कहने के लिए, हमारे गांव के पंडित जी देखो कितने विद्वान, धुरंधर विद्वान। अब कथा हुई, 8 घंटे महाराज जी बोलते थे, 8 दिन की कथा थी, एक दिन महात्म था, दूसरे दिन जन्माद्यस्यता से आरंभ हुआ। पता नहीं महाराज जी के भीतर क्या प्रेरणा हुई, भगवान जाने, 8 घंटे में व्याख्यान किया महाराज जी, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम शाम। जन्माद्यस्य तो नयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत्यत सूरया, ऐसा अद्भुत बोले। वो बैठे थे बेचारे एक बबूल के नीचे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे प्रकांड विद्वान और इतने विनम्र। तीसरे दिन जब कपिलोपाख्यान चल रहा था, महाराज जी व्यासपीठ से उतर के कक्ष की ओर जा रहे थे, वे चरणों में साष्टांग पढ़कर इतने रोए कि उन्होंने कहा कि हम काशी में क्या पढ़े, हम तो केवल अहंकार विद्या का लेकर के डोल रहे थे। प्रभो आज पता चला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आत्मदृष्टा तत्व ज्ञान संपन्न महापुरुष कैसे होते हैं, आज पता चला। परिवार सहित वे महाराज जी के शरणापन्न हुए। फिर तो उन्होंने गांव के लोगों को कहा कि ये तो जिमे सिंघल बासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग, सिंघल वासियों को जैसे प्रयाग दुर्लभ है, बोले तुम लोग भाग्यशाली हो इतने बड़े महापुरुष आपके गांव में आए। फिर वहां से जब हम लोग विदा हुए तो महाराज जी की तो सामान्य यात्राएं होती थी, बस में बैठकर यात्रा होती थी, बस में ट्रेन में कोई कार गाड़ी थोड़ी थी। तो बस में दो, एक तरफ तीन सवारी की सीट होती है और एक तरफ दो सवारी की सीट होती है। तो दो सवारी वाली सीट पे महाराज जी और उनके बगल में दास बैठा था। तो महाराज जी हमसे बोले, बोले पंडित जी जिस समय पंडित जी ने आकर कुछ कहना आरंभ किया उस समय आपके मन में क्या आ रहा था? तो हमने कहा हमारे मन में आ रहा था कि हम थोड़े पढ़े लिखे होते, क्या करें हम तो अभी नए विद्यार्थी हैं, हम पढ़े लिखे होते तो हम डांट कर कहते कि गुरुजी से एक शब्द नहीं बोल सकते, हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम क्या करना पूछो, क्या पूछते हो, हम उसकी बोलती बंद करते। मेरे सामने मेरे गुरुजी कैसे बोल रहा है बदतमीजी से, बोले उससे क्या लाभ होता। मान लो तुम बड़े पंडित हो गए होते, शास्त्रार्थ की तुम्हारी क्षमता होती और उसको तुम निरुत्तर कर देते तो तुमको क्या लाभ हो जाता, उसको क्या लाभ हो जाता, तुमको ये हानि होती कि मैंने किसी को परास्त कर दिया, मैं प्रकांड विद्वान हूं, ये अहंकार तुमको होता तो तुम्हारी हानि होती, और एक ब्राह्मण का तिरस्कार होता तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता, क्यों ब्राह्मण का तिरस्कार ही ब्रह्म हत्या है। गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य बाधता, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करना, तो विप्रम निर्जित्य बाधता स्पष्ट लिखा, बाद में शास्त्रार्थ में ब्राह्मण को परास्त करना, तो ब्राह्मण का तिरस्कार होता, आखिर विद्वान तो है कि नहीं है। शास्त्रार्थ करते तो वे भगवत शरणागत नहीं हो पाते, अपने भी अहंकार से बच गए और एक ब्राह्मण हृदय से भगवान के लिए शरणागत हो गए, दोनों लाभ हो गए। इसलिए दीन भाव में रहना यही ठीक है, अहंकार में रहना अच्छा नहीं। ये बगल में बैठे, हम उनके बगल में बैठे, कभी रिक्शा में भी उनके साथ बैठना पड़ता, बगल में बिठा लेते, तो हम कहते महाराज जी आपके बगल में बैठे, हमसे हंस करके बोले तो कार पहिया के नीचे बैठोगे? अरे भाई नौका है, यान है, रेल है, इसमें विचार नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं बैठो, ऊपर नीचे का क्या भेद है, सब धरती पर टिके हुए हैं। सामने सुदामा कुटी में महाराज जी रामानंद पुस्तकालय में विराजते थे और प्रतिष्ठित महापुरुष थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। प्रेस से आ रहे थे, छपाई खाने छापा खाने से पुस्तक की कुछ पुस्तक का काम चलते ही था प्रकाशन का, तो प्रेस से महाराज जी आ रहे थे और दोपहर का एक बारह एक बज रहा होगा, तो कोतवाल जी जो थे वो इतना बड़ा गोला खाते थे भांग का, दाऊ जी की बूटी लेते थे वो कोतवाल बाबा, अपने मस्त अपने रंग में रहते थे, वो महाराज जी को ही नहीं पहचान पाए। हे अब पंगत हो गई, अब आया है, कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, चल टोकना मान। तो सीधा साधा साधु मान के महाराज जी को पड़े हुए जो रसोई घर के बर्तन को मांजने में लगा दिया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद पुस्तकालय में, यहाँ के ट्रस्ट का भी मुख्य व्यक्ति हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान, कुछ नहीं कहा। बड़े प्रसन्न भए, थैला एक खूंटी पे टांग के कड़ाही भगोना सब मांझने में लग गए। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज मध्यान्ह फलाहार के बाद छत पर ही थोड़ा टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कौन साधु मांझ रहा है। देखा महाराज जी, वो तो कांप गए, महाराज जी यहां बर्तन कैसे मांझ रहे हैं? और ऊपर से उतर के नीचे आए, आप क्यों मांझ रहे हैं? ये नहीं कहा कि हमको कोतवाल ने कहा है, हाथ जोड़कर कहते हैं बड़े सौभाग्य से भगवान की संतों की सेवा मिलती है, आज कृपा हो गई, हम रोटी तो खाते सेवा करते नहीं, आज हमको सेवा मिल गई, आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, अधूरी सेवा छोड़ना ठीक नहीं, अब हो गया पूरा करके तब। तो बहुत दुखी हो गए, उन्होंने समझ गए किसने कहा, तुरंत कोतवाल जी को बुलाया, तुमने कहा? बोले हाँ, भूल तो हमसे हुई है, हमने ही कहा। तो तुम पहचानते नहीं कि कौन महापुरुष हैं? इन संतों की कृपा से हम सबको रोटी मिल रही है, ऐसे महात्मा हैं ये, और तुमको ये भी पता नहीं? महाराज जी नाराज हो गए, बोले जाओ। रामनारायण दास नाम था उनका, रामनारायण दास, बोले हाँ जाओ घूम फिर के आओ, कई प्रायश्चित बताया जाता साधु में गलती हो जाए, जाओ घूमो फिरो, जाओ आसन उठाओ। और महाराज जी से प्रणाम करके क्षमा याचना करके घूमने जाना, अब यहां नहीं रह सकते तुम, घूम फिर के आओ, फिर शुद्ध हो जाओ तब आना। वो आए, अब तो भांग का नशा तो उतर गया था, शाम के 4 बज रहे थे, आसन अपना बांधा हुआ था उनका, रोने लगे, बोले महाराज जी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैंने ऐसी पता नहीं किस भाव में थे, हमने ऐसी आपको सामान्य साधु समझा, हम समझे ही नहीं पाए, हमने आपको कह के हम चले भी गए, अब बड़े महाराज जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है कि घूम फिर आओ, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? बोले अब अयोध्या चित्रकूट प्रयाग ऐसे घूमेंगे फिरेंगे कुछ देर। महाराज जी बोले नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। बोले आप यहीं बैठो, हम आते हैं। उनको वहीं बिठा दिया। महाराज जी तुरंत गए बड़े महाराज जी के पास, श्री सुदामा दास जी महाराज के पास जाकर के बोले, किसी संत ने भगवान की संतों की रसोई घर की सेवा बताई और उससे इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको आसन बांध के जाना पड़े, तो इस दास को भी आज्ञा दे दीजिए, उनके जाने के पहले हम यहां से आसन लेके चले जाएं। रोने लगे महाराज, मेरे कारण किसी साधु का आसन नहीं उठना चाहिए। तो बड़े महाराज जी बोले, आप तो महापुरुष हो, बुलाओ उसको। तो बैठे तो बुलाए, बोले देखो अब इनकी आज्ञा नहीं है, अब यहीं रहो, कोई बात नहीं। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की चरण सन्निधि मिली, ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं। तो द्विज द्वैत मति छाणी, चरहि मही मंडल धीर। इस प्रकार से जब विचरते हैं तो विगत मोह माया मद, जब द्वैतमति समाप्त हो जाएगी, धीरत्व आ जाएगा, असंग होकर विचरने लग जाएगा, तो न तो मोह रह जाएगा, न माया रह जाएगी, न मद रह जाएगा, क्योंकि मोह माया मद ये सब के सब भिन्न दृष्टि के कारण ही उत्पन्न होते, भेद दृष्टि से ही इनका जन्म होता है। जब भेद दृष्टि ही नहीं रह जाएगी, तो उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्व अनुपश्यतः, वहाँ मोह शोक के लिए स्थान नहीं है, यहाँ एक परमात्मा का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। और ऐसे जो महापुरुष हैं जिनके सपनी हूँ जिनके मोह न माया, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके हृदय बसत रघुवीर, उनके हृदय में श्री राम जी रहते हैं। आहा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से ये द्वैत बुद्धि का त्याग ही साधक के जीवन की द्वितीया है और इससे हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान होंगे। विनय पत्रिका के 135वें पद में जपु नाम करहिं प्रणाम कई गुण ग्राम राम ही धरिये जपु राम करहिं प्रणाम कई गुण ग्राम राम ही धरिये विचरहिं अगनि अवनीत चरण सरोज मन मधु कर पिए विचरही अवनी अवनीत चरण सरोज मन मधु कर पिए। द्वितीया को चंद्रमा में तीन कलाएं एकत्र होने से उसका प्रकाश दिखाई पड़ने लग जाता है, वैसे ही सत्संग के प्रभाव से हृदय में चैतन्यता का भाव जग जाता है। देहाभिमान से असत्य में सत्य की प्रतीति, यही द्वैत बुद्धि है। असत्य में सत्य की प्रतीति और सत्य को असत्य मानना, यही अज्ञान है। ये बुद्धि मिट जाती है और जितने शुभ तीर्थ हैं उनमें वह विचरने लग जाता है। अब तीज का साधन, तृतीया क्या है साधक के जीवन की? तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। क्या बढ़िया बात, श्री रमण मुकुंद, श्री रघुनाथ जी श्री रमण है, जानकी रमण है और मुक्ति दाता मुकुंद हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया के गुणों में नहीं, गुणातीत सचराचर स्वामी, गुणातीत हैं चराचर के स्वामी हैं, गुणातीत अरु भोग पुरंदर ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार। कितने वाक्य हैं तुलसीदास जी के मानसी में अन्य अन्य ग्रंथों में, परम प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ इत्यादि अनेक वाक्य हैं और वे श्री रमन हैं। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भया कुल पाई जनम। इसमें सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, सुख मंदिर हैं सुंदर हैं श्री रमणम, गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। उत्तरकांड में मानस जी प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, श्री रमण को मैं प्रणाम करता हूं। हारित स्मृति में लिखा है श्रियो रमण सामर्थ्यात् सौंदर्य गुण सागरात् श्री राम इति नामेदम् तस्य विष्णो प्रकीर्तितम्। हारित स्मृति में लिखा है कि श्री जी के साथ वो निरंतर रमण करते हैं, सौंदर्य गुण के समुद्र हैं, इसलिए भगवान विष्णु का नाम श्री राम है। श्री राम यह उनका नाम, श्री रमण यह उनका नाम है। भूधरम सुंदरम श्रीधरम। और भाल कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। यहाँ राम जी को मानसी में युद्ध कांड में मुकुंद कहा गया, मुक्तिदाता कहा गया। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख द प्रभो, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। इस प्रकार से श्री रमण जो भगवान हैं, उनमें श्री रमण और मुकुंद ये राम जी के अष्टोत्तर शत प्रधान नामों में से नाम है। वो भगवान श्री राम कैसे हैं? बोले गुणातीत, सत्व रज तम, ये तीन माया के गुण हैं और माया के गुण भगवान में नहीं हैं। गुणातीत हैं, त्रिगुण से परे हैं, परम पुरुष हैं, श्री रमण मुकुंद हैं। इसलिए उन गुणातीत भगवान को प्राप्त करने वाला तब तक उनकी प्राप्ति में समर्थ नहीं होगा जब तक वह स्वयं गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। गुणातीत हुए बिना गुणातीत परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। त्रिगुण से ऊपर उठ जाए, गुण स्वभाव त्यागे, गुण स्वभाव त्यागे बिनु, त्रिगुण का त्याग किए बिना और जिस स्वभाव के कारण हम संसार के चक्र में पड़े हैं, उस स्वभाव का त्याग किए बिना परमानंद सुलभ नहीं है, दुर्लभ परमानंद। परमानंद स्वरूप को जीव कैसे प्राप्त करेगा? नहीं प्राप्त कर सकता है। अब इसका साधन क्या है? गुणातीत होने का साधन और स्वभाव को जीतने का साधन, ये क्या है? पूरे गुणातीत होने का साधन, स्वभाव को जीतने का साधन, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, अनन्य निष्ठा पूर्वक अत्यंत श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के श्री राम नाम का आश्रय। बस इतना ही, इससे सब कुछ हो जाएगा, गुणातीत अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी और स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव पर विजय भी प्राप्त हो जाएगी। यमुना जी में ये सामर्थ्य वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कही है, स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। यमुना जी की स्तुति प्रार्थना करने वाला, यमुना जी का आश्रय लेने वाला, उसको अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाती है। यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोलो यमुना मैया की जय। ये अखंड परमानंद, क्योंकि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, वह आनंद ही ब्रह्म है। मानसी में क्या कहा गया? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद जय जय अविनाश को सूत्र में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने आनंदमयोभ्यासात कह करके और अभ्यास, अभ्यास माने बार बार उच्चारण को अभ्यास कहते हैं, आनंद पद से बार बार परब्रह्म को अभिहित किया गया है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है। तृतीया में जो तीज तिथि होती है ना, शुक्ल पक्ष की तृतीया, उसमें चंद्रमा में चार कलाएं एकत्रित होने से चंद्रमा अधिक प्रकाशमान, शुभ कार्यों में मंगलकारी होता है, क्योंकि नंदा भद्रा जया, तृतीया को जया तिथि कहते हैं। वैसे ही प्रेम सहित सत्संग के प्रभाव से प्रतिपदा आई। प्रतिपदा क्या है? सद्वासना उठी, ये सद्वासना ही प्रतिपदा है। तब जीव धर्म सहित शुभ कर्म करने लगा, फिर उसको सुयश प्राप्त हो गया। द्वितीया, प्रेम आने पर उसका यश बढ़ने लग गया कि देखो भगवान का भक्त हो गया, कितना भजन करता है, उसकी कीर्ति बढ़ने लगी। फिर तृतीया आई तो उसकी कीर्ति कला प्रकट हो गई, साधन से उसकी कीर्ति बढ़ी और जीव भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो गया। अब वो सत्गुण और रजोगुण और तमोगुण तीनों से मुक्त हो गया। पहले रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हुई, फिर माया की परिधि वाला जो सतोगुण है वो भी मिट गया, माया की परिधि वाला सतोगुण भी समाप्त हो गया। अब गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, सुनने वाली चीजें, सतोगुण रहने पर भी लोभी स्वभाव बना रहता है, और विकार नहीं होंगे पर सतोगुणी पुरुष भी कई बार लोभी प्रकृति के देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सतोगुण से लोभी, रजोगुण से कामी और तमोगुण से क्रोधी होता है। सतोगुण से लोभी, रजोगुण से कामी और तमोगुण से क्रोधी। लोभ नहीं रहेगा तो महाराज जी सतोगुण तमोगुण तो पहले ही चले जाएंगे। लोभ की निवृत्ति होने के, लोभ की निवृत्ति होते ही सतोगुण तमोगुण विदा, जय श्री राम, चले गए। इसीलिए निर्लोभता उस जीव में प्रकट होती है जिसका अंतिम जन्म होने को होता है। अंतिम जन्म होने को होगा तो लोभ रहित हो जाएगा। लोभ रहित तब तक जीव नहीं होता है जब तक कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में उसकी तनिक भी महत्व बुद्धि है, तब तक वो लोभ रहित नहीं होगा। फिर से सुन ले, भगवान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में कहीं भी इतनी भी महत्व बुद्धि हुई वो लोभ रहित नहीं होगा। वहां पर कर्म करने से बड़ा पुण्य होता है, वहां नहाने से बड़ा पुण्य होता है, तो लोभ हुआ कि नहीं हुआ? लोभ, बोलो। इतना कर लोगे तो प्राजापत्य व्रत का फल मिल जाएगा, इतना कर लोगे तो सत्कृच चांद्रायण हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, इतना लाख जप कर लोगे तो, इतना करोड़ जप कर लोगे तो ये हो जाएगा, लोभ है। पूज्य महाराज जी के मुख से कई बार सुनने को मिला, पुण्य का लोभ नहीं करते। यद्यपि वे तीर्थों में अवगाहन बड़ी श्रद्धा से करते थे, लेकिन उनके चित्त में पुण्य का लोभ नहीं था, हमको पुण्य होगा ऐसे, पवित्र तिथि है नहा लिया होगा ठीक। लोभवश किसी साधन में प्रवृत्ति नहीं, लोभ दूसरी तरह का लोभ तो वर्जित है ही है, ये भी लोभ जो है ना पुण्यादि का लोभ, सुख का लोभ, इस वर्तमान जीवन में सुख मिले और मरने के बाद स्वर्गादि लोगों का सुख मिले, ये लोभ है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया है, लोभ पास जेही गर ना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, लोभ पास जेही गर ना बंधाया, सो नर तुम ही समान रघुराया। लोभ का फंदा जिसके गले में नहीं पड़ा वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो आपके समान है, वो साक्षात नारायण है। धरती जिन सात स्तंभों पर टिकी है उन सात खंभों में एक खंभा है लोभ रहित पुरुष, ये श्लोक स्कंद पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी आया। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सत्तभिर्धार्यते मयि। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, इन सात पुरुषों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। संत श्री मलूकदास जी ने तो यहां तक कह दिया, बहुत सुंदर पद, सबसे लालच का मत खोजा, सबसे लालच का मत खोजा, लालच से व्यापारी सिद्धि, लालच से व्यापारी सिद्धि, दिन दिन जाता। अंधा कौन है? जिसको ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य ही नेत्र हैं, उनसे ज्ञान वैराग्य शून्य व्यक्ति ही इस नाशवान संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ को जाता है। मलुकदास जी कहते पानी परे ना भाई, पानी क्यों नहीं पड़ जाता उस पर, मंगता होने से अच्छा मर जाना ठीक है। मांगे ते मग मीच भली, अस जीने कौन बड़ाई, मंगता होकर के जीने में कोई भलाई नहीं। मांगे ते मग मीच भली, अस जीने कौन बड़ा, सबसे लालच का मत खोना, सबसे लालच का मत खोना। हाँ, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे छोड़ने वाली, चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें बना लो। क्यों लोग नहीं छूटा, क्योंकि द्वार द्वार याचक बनकर भटक रहा है। कुछ बक्सर वाले मामा जी का एक पद है, बहुत प्यारा पद। क्यों बना भिखारी द्वारे द्वारे, भटकत रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलारा रे परदेसी। मामा जी का क्यों भटक रहा, हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परे न भाई, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, क्यों पूरा गुरु नहीं पाया। पूरे सदगुरु मिल जाते, अब पूरे सदगुरु मिले फिर भी लोभ नहीं छूटा, क्यों नहीं छूटा, क्योंकि गुरु तत्व तो परिपूर्ण ही है, पर हमारे समर्पण में कसर है। हमारा समर्पण पूरा हो जाएगा तो लोभ रहित हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। बोले भैया ये तो बहुत कठिन है। बोले कठिन है तो तुमने क्या खोमचे की दुकान की झालमुड़ी समझ रखा है भगवान की प्राप्ति है? यह मैं कहा जे हरी रंग राते संसारी को नाही, यह में कहा जे हरी रंग राते संसारी को नाही, क्यों संसारी तो लालच बांधा, संसारी तो लालच बांधा, देश दिशांतर जा मांगे ते जब नाक सिखो लोभ तो रहेगा, और जब तक लोभ रहेगा तब तक पूरी तरह निष्पाप भी नहीं होगा। सतोगुण रहता है, सतोगुण से फिर रजोगुण बन जाता है, रूपांतरित होकर के और तमोगुण हो जाता है। इसलिए गुणातीत पुरुष की महिमा का गीता में वर्णन किया गया है। गुणातीतस्य उच्यते, गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन है। गुणातीत होने की बात भगवान कह रहे हैं। त्रिगुण्य विषयो वेदा निस्त्री गुण्यो भवार्जुन, अर्जुन तुम गुणातीत तो हो जाओ। रजोगुण से सतोगुण से लोभी स्वभाव, रजोगुण से कामी स्वभाव। रजोगुण रहेगा तो ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज कामी, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोधी स्वभाव। तमोगुण से क्रोधी स्वभाव। ये रजोगुण तमोगुण की बड़ी भारी गहरी दोस्ती है। रजोग जैसे अश्विनी कुमार कहने से दो देवताओं का ग्रहण होता है, ऐसे ही ये अकेले रहते नहीं, रजोगुण तमोगुण संग ही संग रहते हैं। एक साथ इनकी प्रवृत्ति भी होती है और एक साथ ही इनकी निवृत्ति भी होती है। व्याकरण में संयोग सृष्टि विधि कहते हैं ना, संयोग सृष्टानाम सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्तिर भवति। हमको तो लगता है संयोग सृष्टि जैसी बात चीज है, एक साथ होते हैं एक साथ खत्म भी हो जाते हैं। और ये तब तक पूरी तरह मिटेंगे नहीं जब तक सतोगुण भी रहे। सतोगुण रहेगा तो रजोगुण तमोगुण किसी न किसी तरह से रूपांतरित होकर आ जाए। देखिए दान पुण्य का धर्म का लोभ, ये लोभ भी रजोगुण पैदा कर देगा, क्योंकि अब ये करना वो करना वो सब होगा, रजोगुण के साथ तमोगुण जुड़ा हुआ है। इसलिए निष्काम वृत्ति और निष्संकल्प स्थिति, निष्काम वृत्ति और निष्संकल्प स्थिति, जो कुछ हो वो भगवान के संकल्प से हो, गुरु जी की कृपा से हो, अपने संकल्प विकल्प के प्रपंच में ही नहीं पड़ना। ये जब त्रिगुण समाप्त हो जाते हैं, सत्वरज तम समाप्त हो जाते हैं, तो कीर्ति कला प्रकट हो जाती। गुणातीत पुरुषों की बड़ी कीर्ति होती है, वो कीर्ति चाहते नहीं है पर उनकी कीर्ति कला का, कीर्ति कौमुदी का विस्तार हो जाता है। यही परमानंद है और यही श्री राम भक्ति, श्री राम जी की प्राप्ति, श्री राम जी के प्रेम की प्राप्ति का साधन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम 10 बजे तक भी कहेंगे तो पूरा पद तो हो नहीं पाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, आज तृतीया तक ही हम लोग पहुंचे हैं। अब यहाँ के आगे हमें आज ही जड़खोर प्रस्थान करना, हमें 6 बजे पहुंचना था जड़खोर, लेकिन हमारी गाड़ी निर्धारित समय से कुछ देरी से चल रही है और देरी का कारण आप लोग हैं। हमने सोचा कि चलो 1 बजे तक सबका निपट जाएगा, तो सवेरे से ही बैठ गए थे बिना खाए पिए, कुछ भी लिया नहीं था, आके बैठ गए, इसीलिए जल्दी उठ गए कि जल्दी लोग पूजा करके प्रसाद पाके फिर तुरंत सत्संग हो जाए। पर 3 बजे तक तो, 3:30 बजे तक तो पंगति ही चलती रही, और यहां से थोड़ी देर इसलिए गए थे कि थोड़ा हमको विश्राम मिले, लेकिन वहां लाइन लग गई ऊपर में, तो वहां भी विश्राम तो क्या हुआ, आप लोगों का मंगलमय दर्शन हुआ, और फिर स्नान करके फिर भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, ऐसे पवित्र अवसर पर भगवान के गुरु जी के दरबार में हम चर्चा न करें तो हमें बड़ा पश्चाताप रह जाता अपने मन में। ये वैश्विक महामारी के घोर संकट के कारण पूरा विश्व अस्त व्यस्त है, सब त्रस्त और दुखी हैं, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इस महामारी में। हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे सब जीव आपके कृपा करुणा से भगवान के चरणों की प्राप्ति उन्हें हो, उनको परम शांति परम सुख मिले। उनके प्रति हम हृदय से संवेदना व्यक्त करते हैं। तो पिछली वर्ष भी इस महामारी के कारण संकट रहा, इस वर्ष भी, इस वर्ष यद्यपि लोगों को सूचित कर दिया गया था कि अपने घर पर ही गुरु पूर्णिमा मनावें, यहाँ न आवें, लेकिन आखिर भारतवासी हैं, कब तक धैर्य रखें, वृंदावन बिहारी जी से दूर, संतों से दूर, गुरुजनों से दूर कब तक रहें। तो सब कोविड का भय त्याग करके, सब निर्भय होके, और क्यों ना हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, भगवान के शरणागत अभय हो जाते हैं, तो आपको अभयता का परिचय देते हुए आप सब लोग आए। बिहारी जी, यमुना जी, गिरिराज जी, गौ माता सबकी रक्षा करें, किसी को कोई संक्रमण न हो, सब ठीक ठाक रहें, भगवान की बड़ी कृपा है। तो आप लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन मानव शरीर है, और शरीर को बचाना भी ठीक है, शरीर की सुरक्षा भी अच्छी है, जहां तक हो सके शरीर की भी सुरक्षा करनी चाहिए। हमारे विचार से जो अपने जड़खोर गोधाम से अमृत अर्क महापुरुषों के दिव्य संकेत से प्रकट हुआ है, उसके बारे में हमारी ऐसी अनुभूति भी और विश्वास भी है कि वो निरंतर लेते रहें तो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, पंचगव्य रोज लेते रहें तो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। वो भी उपलब्ध आपके पास न होवे तो आपके घर में यदि वेदलक्षणा भारतीय देसी गाय है तो उसका मूत्र 5 परत सूती साफ कपड़े से छान करके उसको खाली पेट पूरे परिवार सहित लें तो भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण, रोज ताजा गोमूत्र लें तो भी संक्रमण से आप मुक्त बने रहेंगे। और जो कुछ उपाय लोग करते हैं उनके लिए हमारी कोई विरोध भी नहीं है, लोगों को करना भी चाहिए, करें अच्छी बात है। अभी दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई और तीसरी का हुआ खड़ा है सामने, विदेशों में शुरू हो गया, बुरी चीज भी विदेश से ही यहां आती है, और दुख की बात है अब अच्छी चीजें भी वहीं से यहां आ रही हैं। तो ये विशेष स्थिति है, बुराइयां भी सब वहीं से यहां आई हैं, पहले ऐसा था कि यहाँ से अच्छाइयाँ जाती थी, अच्छाइयाँ तुम खत्म हो गई क्योंकि हमने ऋषि मुनियों की बात मानना बंद कर दी, तो अच्छाई अब देने के लिए हमारे पास है नहीं। अच्छाई का हम निर्यात कर सकें वो तो हमारी सामर्थ्य रही नहीं, अब बुराइयों का आयात हम कर रहे हैं और अच्छाई हमारे जीवन में बची नहीं, ये दुख की बात है। विनय पत्रिका, गीता, भागवत, रामायण, इनके अनुरूप जब हम अपना जीवन बनाएंगे तो ही हम बुराइयों से अपने आप को बचा पाएंगे। इस बार भी बड़ा भारी संकट है, जड़खोर गोधाम में इस बार बड़ी तैयारियां करने का मन था कि लोग वहां पहुंच भी सकें, रह भी सकें, श्रवण भी कर सकें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ी कड़ाई से निर्देश किया है, पूरे राजस्थान प्रदेश में संतों के होने वाले चातुर्मास, चाहे जैन मुनियों के चातुर्मास में या और अपने सनातन परंपरा के संतों के चातुर्मास हो, सबको सरकार ने निरस्त कर दिया है। और उसमें उनका कोई दोष नहीं, वो ठीक है क्योंकि भीड़ भाड़ इकट्ठी हो, फिर स्थिति हाथ से बाहर निकल जाए और फिर तमाम लोग महामारी से ग्रसित हों, तो सरकार का तो कर्तव्य भी है कि वो जहां तक अपने प्रदेश की सुरक्षा करें, और सरकारी निर्देश को हमें मानना भी चाहिए। तो सरकारी निर्देश को मानते हुए अपनी जो जड़खोर गौशाला है वो कामबन के क्षेत्र में आती है और भरतपुर जिला, ब्रज में कुछ जिला भरतपुर का है, राजस्थान है, तो अपनी जड़खोर गोधाम राजस्थान की सीमा में आने के कारण जो विशेष तैयारियां थी उनको स्थगित कर दिया गया है। श्री रासलीला भी थी, रासलीला तो भगवान की दया से वो बड़े आयोजन को तो अनुमति नहीं मिली है, तो इसलिए उसको स्थगित कर दिया। रासलीला भी होनी थी वो नहीं हो सकेगी, और भी कई आयोजन होने थे वो नहीं हो सकेंगे। श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी की भी कथा थी वो भी नहीं हो पाएगी, श्री रसिया बाबा की कथा थी और भी कई महानुभावों की कथा थी वो इस कारण से नहीं हो पाएगी। पर हम सामान्य तरीके से वहां 2 महीना रहेंगे, कुछ विप्र देवता अपना पूजा पाठ भजन करेंगे, तो वहां विशेष अब बड़े रूप में कोई तैयारी नहीं है। इसलिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि YouTube में तो लोग देखते ही हैं, अभी वाजपेयी जी ने बताया कि रुंगटा जी का संदेश आया है कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ तो अब नहीं हो सकती क्योंकि सरकारी निर्देश है, तो लोग अपने घरों में बैठकर कौन सा चैनल, कौन से चैनल के बारे में, हाँ हाँ, मतलब लाइव प्रसारण किसी भी चैनल पर वो विचार कर रहे हैं कि वहां से जो सत्संग हो उस सत्संग को लोग अपने घरों में बैठ करके भी श्रवण कर सकें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और ठाकुर जी चाहेंगे देश इस संकट से मुक्त हो जाएगा तो सबको आने की अनुमति भी होगी, तो अभी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में ही रह करके ही भजन साधन करें और लाइव कथा का श्रवण करें, अब किसी को विशेष रूप में आना हो तो थोड़े थोड़े लोग आएं, 2 लोग 4 लोग आए दर्शन करें फिर चले जाएं, भले ही ऐसे तो हो सकता है लेकिन अब भीड़ भाड़ तो नहीं हो सकेगी, ये सूचना है। तो 2 महीना श्रावण और भादों, आज से हम वहां पहुंच जाएंगे, सवेरे वहां कलश स्थापन और गणपति पूजन अभिघ्न पूजन सब हो चुका है और अब वहां 2 महीने हम वहां रहेंगे, वहीं से जो कुछ भगवान प्रेरणा करेंगे वह वाणी का प्रसाद, आप सबको भगवान की कथा कीर्तन का प्रसाद प्राप्त होगा। आप लोग चाहें तो अपने घरों में रह करके चातुर्मास में साधन कर सकते हैं। बहुत से लोग फलाहार करके चातुर्मास करते हैं, बहुत से लोग दुग्धाहार करके करते हैं, अलग अलग सबकी बात है। पर शुद्ध सात्विक पवित्र आहार एक समय लें, दोपहर में प्रसाद पालें और सवेरे कुछ लेना हो तो फलादि ले लें, सूर्यास्त के बाद कुछ भी न लें, एक समय भोजन करें। और जो कुछ भजन साधन आप कर रहे हैं उसको अच्छा हो सके कि दुगना कर दें, दुगना न हो सके तो कम से कम सवाया ड्योढ़ा, जितना आपसे बन सके 10-5 माला और बढ़ा दीजिए। इतनी सी प्रार्थना है, और तो सब भगवान की दया है। दूसरी बात और हम निवेदन करें कि विचार यह किया गया था कि ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी बिल्कुल स्थगित कर दिया जाए। आज श्री रमण रेती में भी महाराज जी ने कोई आयोजन नहीं हुआ है, केवल वहां जो विरक्त संत रहते उन्हीं ने महाराज जी का दर्शन पूजन किया है। ऐसे अनेक जगह भारतवर्ष में ऐसा हुआ है। तो आज जो कुछ व्यवस्था बनाई गई, थोड़ी दूरी की व्यवस्था बनाई गई या पंक्तिबद्ध होकर आने की व्यवस्था बनाई गई, वो किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं, कोई नए पुराने के भेद से। आज हम देख रहे थे कि बहुत से लोग व्यवस्था को बिल्कुल नकारते हुए इधर से ना के इधर से आ रहे थे, फिर हमको और अपना मुंह दिखाते थे कि महाराज देखो हमको रोक रहे हैं, मैं क्या करूं, पधारो भगवान। सब लोग, तमाम लोग आ गए। वो यही समझते हैं कि इधर आने में हमारी महिमा ज्यादा, उधर आने में हमारी महिमा कम है। भीड़ बिल्कुल कम होगी फिर भी लोग इधर से ही आना चाह रहे थे, उधर से नहीं। और यदि आज ये व्यवस्था न बनाई गई होती तो शाम तक हम बैठे रहते तो भी लोग पूजा नहीं कर पाते। लेकिन आज की व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं कि लोग समय से ठीक से लोगों ने पूजा भी की, कोई धक्का मुक्की भी नहीं हुई और आराम से सब लोगों ने दर्शन पूजन किया। हमारी प्रार्थना है, सबसे बड़ी पूजा है आप सत्संग करो, भजन करो, आज्ञा का पालन करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। और इस पवित्र तिथि पर अपने पूज्य जनों का दर्शन हो गया तो सारी पूजा हो गई, कोई पूजा बाकी नहीं। आज जब हम अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान का, गुरुजनों का पूजन कर रहे थे तो मन ही मन हमने उन सब लोगों का भी प्रणाम और सबका स्मरण कर भगवान को निवेदित किया कि हे प्रभु, जो लोग इस पवित्र तिथि पर चाह कर भी नहीं आ सके हैं उन सबकी हाजिरी स्वीकार करो। तो सबकी उपस्थिति स्वीकार हो गई है, सबकी ओर से हमने भगवान का पूजन, गुरु जी का पूजन कर दिया है। इसलिए किसी के मन में ये ग्लानी नहीं होनी चाहिए कि हमारी पूजा अधूरी रहेगी, बाकी रहेगी, सबकी हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम वाणी को विराम देते हैं और प्रस्थान की अनुमति भी चाहते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।